Працягваем знаёміць са зборнікам паэзіі Надзеі Артымовіч «Адплывае спакойнае неба». Вершы з кнігі чытае Яна Запольская. Старонкі з кнігі. Свет замкнуўся, адплывае спакойнае неба, і цягнікі закрываўленыя набліжаюцца да бязлюдных гарадоў. Таўсцеюць непатрэбныя вароны, варожкі сядзяць на пустых картах. Дзе агонь, дзе хлеб салёны, дзе жэст, твой жэст прарваны ў чужым паветры, дзе возера каменнае яшчэ нядаўна так зялёнае, дзе тіхія вершы, дзе праўдзівая твая лірыка, дзе нашае месца глыбокае, дзе нашыя сны спакойныя, дзе мы, дзе ты, дзе я. Разглядаюся, вуліцы, якія пульсуюць святло ў канвульсіі, непатрэбнасць у маіх руках, у мяне няпрошаныя нявыйграныя дні, і голас мой дзікі таксама непатрэбны. Пяскі ляцяць у далячыні, зоры ў пажарах, рака нясе мяне ў вір. Прарваўшы сваю дарогу, як павуцінне, уваходзіш ты ў чырвоную ноч каралеўства мяккіх камедыянтаў, якія без стогну хварэюць ад уласнай сілы, сілы, якой кроплі хопіць на змену пагоды, на прароцтва ў роднай хаце, на прыемны ўкол, што не ратуе ад эпідэміі, дзеці блазнаў, талент мужнее дасканалы круг, ніхто не парушыць тут вялікага снядання. Тут дзень як дзень, чырвоная ноч блазнаў. Пяройдзе сон, і ты ўсё зноў зменіш. Рассунеш мозг, паменшыш вочы, уключыш свой маленькі аўтамат у сэрцы. Не пачуеш ты ні халоднай кроплі дажджу, ні шкілетаў чужых і сваіх слоў. Будзеш плаваць, датыкаць пальцам паўмёртвых і паўжывых яшчэ пачаткаў канцоў. Пачатак канец ёсць і няма ў тым адлегласці кропак дарогі спытальнікаў, клічнікаў. Пачатак канец, круг тут можна часам нават паволі віруючы выпасці. Нашая размова зарысавана лёгка ноччу, агрэта аднавокім месяцам. Глядзім, як чорны час бялее пад тонкімі пальцамі непрысутных. Заіржавелі ноты нашых слоў, апранутых у элегантныя касцюмы, і толькі стук пад сэрцам ёсць колеру жывога. Разбіць слова, каб засвяціў яго нерв. Тёплы сон праходзіць праз дом зубоў, усё спіць. Калі кончыцца падарожжа, выйграны білет варты халоднай расы, добрага чыстага фіялету. Твой позірк, каб мог высушыць крыніцу музыкі і праясніць хаця кусок дарогі. Белая лічба няхай уцячэ з гэтага канцэрта. Сцэна ў верасовым чаканні.